1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Innovaties in de landbouw om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit waarover NRC schrijft. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Met name de zogenoemde emissiearme stalvloeren stellen teleur. In die vloeren worden mest en urine snel van elkaar gescheiden, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. In de Tweede Kamer zijn de regeringspartijen D66 en de ChristenUnie kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar. En ook D66 en de ChristenUnie zien er weinig in. Ze vrezen dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden in gevaar komen als Nederland de geldkraan dichtdraait. De VS beschuldigt Zuid-Afrika ervan wapens te hebben geleverd aan Rusland. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika zegt er zeker van te zijn dat een Russisch schip in december wapens heeft opgehaald in een haven bij Kaapstad. Volgens de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is er een onderzoek ingesteld. Zuid-Afrika zegt neutraal te zijn in de oorlog in Oekraïne. AZ heeft zijn eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer. Vannacht op veel plaatsen enige tijd regen, minimaal rond 10 graden. Vanochtend verlaat de regen via het zuidwesten het land en dan breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. En het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik schreef boeken die ik vroeger graag had willen lezen. In mijn jeugd was er uiteindelijk geen enkel veilig persoon voor mij. Inclusief ikzelf, want ik gaf mezelf de schuld van alles en liet daarmee mezelf in de steek. Eigenlijk is iedereen bezig met de vraag of hij wel of zij wel goed genoeg is. Oude overlevingsstrategieën die we allemaal gebruiken kunnen ons later in ons leven flink gaan hinderen. En het is mijn overtuiging dat je niet moet wegkijken, maar moet kijken. Dit is de hartslag van Francine. Radio. Ja. Geniet als het dan niet zo ja, wordt. Als je dingen gaat uitstippelen, als je verwachtingen hebt, ja, dan kun je ervan op aan dat je ook teleurgesteld wordt. Want ik hoor jou ook zeggen in de podcast, hoe overleef ik, dat het ingewikkelde tijden eigenlijk zijn, nu, ja, om volwassen te worden. Wat maakt het nu ingewikkelder, denk je? Ik behalve denk die maakbaarheid. Verbinding en de afwezigheid van echte verbinding het heel moeilijk maken. Dat het lijkt alsof we allemaal, want wat er natuurlijk wat groot verschil is met pakweg in mijn jeugd, dat zijn eigenlijk sociale media. We zijn en überhaupt de media. Dus we hebben een soort van verbinding met alles over de hele wereld en ook met onze peers via de sociale media, maar we zijn ook een heleboel echte verbinding kwijtgeraakt. Ik vond het wel leuk dat je zei, een echt gesprek. Dat was ook de insteek van mijn podcast, om een echt gesprek te hebben. Een openhartig, eerlijk, kwetsbaar gesprek, waarbij je in verbinding bent met elkaar. Ja, ik vind het een hele mooie podcast. En toen ik het luisterde, toen viel me op dat ik, ja, ik was tegelijkertijd aan het nadenken van hoeveel echte gesprekken voeren twintigers nog anno 2023. Want inderdaad, als je op je social media kijkt, je ziet allemaal wat mensen meemaken, maar het is zo passief natuurlijk. Van je neemt het tot je en ja, je kan reageren met oh leuk of hartje van ben ik ook geweest, geniet ervan. En dan stopt het. En zoveel tegelijk. Dat wat jij in 10 minuten scrolt en aan informatie binnenkrijgt, daar kan je ook helemaal niet op reageren. Dat is gewoon zoveel en dat is een soort van bodemloze emmer. Het zakt er allemaal doorheen en er is geen verbinding. En wat er gebeurt tussen Hamas is dat... je gaat je met elkaar vergelijken. En dat brengt echt heel veel ellende. Omdat iedereen alleen zijn beste kanten laat zien... een soort poppenkast speelt, schijn ophoudt. Ja. En je toch geneigd bent dat te geloven, dat dat de realiteit is. En je vergelijkt die dan met jezelf. En nou, dat is ook waarom ik mijn boek die titel heb gegeven. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Want dat zeg je ook in de podcast. Van eigenlijk moeten we het hebben over de dingen waar we het niet over willen hebben. Ja, of durven te hebben, of kunnen hebben, of mogen hebben zelfs ook. Want een heleboel dingen rusten ook nog steeds taboes op. Maar de dingen die zich in de schaduwen verstopt hebben... maar van daaruit een enorme invloed uitoefenen. Je leven beheersen eigenlijk. Dus dat boek ben je aan het schrijven en je wilde daarvoor dus gesprekken aangaan met twintigers die worstelen eigenlijk met vragen in hun eigen leven. En dan is het dubbele, je doet die oproep eigenlijk via social media. Ja, ja, dat was. Nou, dat is ook zo'n draai die je leven neemt. Ik had helemaal geen TikTok. Ik ben niet actief op social media. Besteed er heel weinig tijd aan. Maar ik kreeg gewoon een bericht dat mijn naam viraal ging op TikTok. En dan ben toch nieuwsgierig, zoals iedereen. Dus ik ging kijken en. Ja, en zo is dat het balletje gaan rollen van zowel het balletje van de podcast als het balletje van het nieuwe boek. Want dit waren dingen die ik helemaal niet van plan was. En dan reageren veel jongeren. Ja. En hoe selecteer je dan? Met wie ga je in gesprek? Met wie besluit je in gesprek te gaan? Dat is eigenlijk voornamelijk intuïtief. Dus ik heb 4.500 mails gekregen in heel korte tijd. In 1-2 dagen. Echt mijn mailbox ontplofte. Want wat was jouw precieze vraag die je stelde? Ik reageerde dus op een oproep van ene Juriaan. Intussen ken ik hem. En die zei van Francine, wanneer drop je weer zijn boek? Want we hebben je nodig. Ja. En ik was net op het punt dat ik dacht van oké, wat zou ik nu eens gaan doen? Ik heb nu 2 graphic novels voor volwassenen gemaakt. En ik had net de verbouwing van mijn huis klaar. Dus ik had eigenlijk weer tijd en energie voor iets nieuws. En toen heb ik eigenlijk alle minuut besloten van... oké, dit ga ik gewoon doen. En heb ik dus een oproep gedaan. Heb ik gezegd van oké, ik ga een nieuw boek voor jullie schrijven. En ik wil graag met een stuk of 10 mensen een koffie of biertje drinken. En toen kwamen dus al die mails. En ik ben ze allemaal gaan lezen. En het is ook een soort marktonderzoek dus op die manier. Een enorm sociaal onderzoek is het. Ik heb zoveel informatie. En het waren niet de meeste, het was echt voor 90% waren het gewoon lange mails. Waarin mensen meteen hun hele verhaal deden. En kun je dan bepaalde trends ontdekken daarin? Van waar worstelen twintigers anno 2023 mee? Nou, dat ben ik dus. Ik ben die thema's gaan opschrijven. En daarna heb ik zo'n groot moodboard bij mij in mijn werkkamer hangen. En ben ik de thema's gaan opschrijven en gaan opprikken om een soort overzicht te krijgen van wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Want het waren natuurlijk wel thema's die steeds terugkwamen. En welke thema's zijn dat? Nou, het is een heel groot bord vol met thema's. Er zitten er heel veel. Maar er worstelen heel veel mensen, wat ik net ook al zei, met hun identiteit. Het is eigenlijk een soort existentiële crisis. Waar aan zich niks mis mee is natuurlijk in die formatieve jaren. Dat hoort erbij. Mm. Maar de dingen worden tegenwoordig best heel erg geproblematiseerd ook. Er wordt en meer en minder over gepraat. Die social media die spelen daar ook een rol in. Het zelfdiagnosticeren van allerlei psychische labels is ontzettend aan de hand. Dus het zijn geen persoonlijke kenmerken meer. Maar je hebt meteen een stoornis tegenwoordig. En waar dan ook eigenlijk de pharma heel erg blij mee is. Want een stoornis, eigenlijk dus een breinstoornis, komt het heel vaak op neer. Ja, als je daar een pilletje voor kan nemen en voor de rest van je leven aan vastzit, dat is natuurlijk kassa. En mensen lopen vast, vaak tijdens hun studie, na hun middelbare school, omdat ze zichzelf kwijt zijn. Dat is die existentiële crisis. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En omdat het tegenwoordig allemaal zo heel... alles meteen soort vast ligt en serieus is en ook kostbaar is om te dwalen en te verdwalen. Want dat is een van de dingen die ook steeds naar die studieschuld waar mensen onder gebukt gaan. Dat is echt vreselijk om daarmee te starten. Maar het onderwijs is niet gericht op het onderzoek van wie ben ik nou eigenlijk? Waar word ik gelukkig van? Waarvoor klopt mijn hart? Wat zijn mijn krachten? Wat zijn mijn zwakkere punten? Wie ben ik? Onderwijs is helemaal cognitief. En daarnaast prestatiedruk, waarmee jonge mensen, dat is ook echt wel een verschil met vroeger, vanaf de kleuterschool worden de kinderen al getest. En onderverdeeld, gecategoriseerd. Jij hoort bij dat percentiel. Koppel dat aan al die ouders die willen dat hun kinderen allemaal Elon Musk worden, bij wijze van spreken. Nou, ja. Dus en een soort van richtingloosheid en een enorme prestatiedruk die versterkt wordt door de social media. De pharma aan de andere kant, de GGZ, die eigenlijk niet goed functioneert. Nou, dan heb je gewoon wel een soort van brouwseltje wat voor een hoop ellende zorgt. En dan op basis van intuïtie nodig jij dus twintigers uit om over zo'n thema met jou te praten. Ondertussen, dat is natuurlijk de opzet, geef je tips. In die podcast, ja. Dat is de bedoeling. Ja. En dat is heel mooi, want ik vind dat mooi om te horen hoe je ook in je eigen leven graaft om ook die tips te geven. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige thema's veel dichter bij je staan dan andere thema's. En dat het bij sommige thema's veel makkelijker is om daar tips over te geven dan bij anderen. Ja, ik stuur natuurlijk een beetje in de themakeuze. Ik werk samen met een producent die mij ondersteunt hier. Want het is een hoop werk, podcast maken. Dat weet jij ook. Ja. En zeker als je erin gaat editen en survival tips toe gaat voegen en zo. Want welk thema staat het verst van je af? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik kan me eigenlijk heel erg vinden in de meeste thema's, omdat ik, en dat is gewoon ook mijn manier van kijken en communiceren, ik kijk naar de dingen die eronder zitten. Dus zelfs een thema wat misschien iets verder, daar gaaf ik dan onder. En dan kom ik gewoon bij intermenselijke, ik kom uit bij jeugd, bij de invloed van de familiegeschiedenis. Dus ik gaaf eronder en daarin kan ik mezelf altijd vinden. Een studieschuld. Ik heb een studieschuld gehad ook. Maar die was niet zo gigantisch als die er nu is. Dat hele systeem was in der tijd toen ik studeerde anders. Ja. Dus dat. En voor mij is het ook, ik heb die gewoon afgelost. En niet zo'n probleem van gemaakt. En ik kan me ook voorstellen, dat vind ik wel mooi. Ik hoor dat op een gegeven moment ook in een aflevering een meisje zeggen van, ik heb al jouw boeken gelezen. En dus het is voor haar was het een hele eer. En ook heel logisch om met zo'n probleem naar jou toe te komen. Dat is grappig, want je bent natuurlijk meegegroeid met een hele generatie. Ja. Waarbij jij degene was die antwoord had op dingen. Ja. En nu zij zelf ouder zijn geworden, kan ik me voorstellen dat het voor hen fijn is om weer naar diezelfde persoon toe te gaan. Ja. En te zeggen, heb je nu ook antwoord op de dingen waar ik nu mee worstel? Ja. Ja, als je het over prestatiedruk hebt, de druk die ik ook voel, dat ik denk, oké, gaat me dat lukken? Kan ik dat? Ja, ik had dat nooit van tevoren bedacht, dat dat zo zou gaan. Maar zo is er bijna alles in mijn leven wat ik niet van tevoren bedacht had. En dat is maar goed ook. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Francine Omen. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Hoe overleef ik van alles en nog wat? Ook nog best zinnige tips voor 50-plussers. Vooral haar laatste podcast over rouw over vrienden die suïcide plegen is de beste rouwpodcast die ik heb gehoord. Even huilen omdat Francine Omen een nieuw Hoe overleef ik boek uitbrengt en ik misschien eindelijk leer hoe ik volwassen moet zijn. Francine Omen heeft mijn reactie geliked, dus nu kan ik vredig sterven. Mag jouw boek en podcast ook voor ouderen en 70-plussers? Het is eenzelfde patroon in onzekerheden in het laatste jaargetijde van je leven. Ik waardeer je openheid, eerlijkheid en wijze woorden, zo ook de humor en creativiteit die je erin legt. Hashtag Francine Omen. Dat is wel een grappig idee, toch? Om voor iedere levensfase. Ja, ik heb vroeger wel eens gegrapt. Weet je, die serie, toen ik hem aan het schrijven was, dit jaar bestaat die 25 jaar. Het is 25 jaar geleden dat de eerste deel uitkwam. Ja. En elke keer dacht ik, oké, 5 delen is genoeg. Toen werd het 7, toen werd het 10. En uiteindelijk zijn het er 15 geworden. En grapte ik ook van, hoe overleef ik bejaardenhuis? Daar ga ik stoppen dan. Ja. Als ik er zelf in zit. Want maar in de levensfase waar je nu in zit, zijn daar typische dingen waar je tegenaan loopt, wat je ook hoort van andere mensen die in diezelfde fase zitten? Nou ja, de overgang is natuurlijk wel een hele grote geweest. Ik ben er nu doorheen. En daar heb ik dus ook een boek over gemaakt. Dat is, maar eerst moest ik er zelf natuurlijk doorheen. En alle hoeken van de overgangskamer gezien, zeg maar. En ja, je kunt door blijven gaan. Ja, toch? Zolang ik door blijf gaan. Ja. Maar moet je het zelf hebben meegemaakt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat wel, ja. Het is altijd mijn motto geweest, schrijven over wat je weet. Dus jouw vraag daarnet van, in de podcast zijn er ook soms thema's die verder van je afstaan. Ik trek het dan wel naar me toe. En zodat ik het heb over wat ik weet. Want ik kan het niet hebben over dat wat ik niet weet. Eigenlijk. Ik kan wel net doen alsof, maar dat is niet helemaal mijn stijl. Het geluid van je jeugd. Een houtduif. Waar hoorde jij deze duif? Het is wel grappig, want er zitten ook nog allerlei andere vogeltjes achter. Ja. Ja. Dat geluid brengt mij terug naar de tuin van mijn grootouders. Ik heb de eerste 6 jaar van mijn leven in de buurt van mijn grootouders gewoond. Zij woonden, wat wij noemden, het grote huis. Ik met mijn vader en moeder woonden in het kleine huisje. En die hadden een hele grote tuin. Dat was een soort van mijn Garden of Eden, was dat. En dit is het geluid van de zomer. En dat ik daar op het gras lig en in de vijver aan het turen ben en door de moestuin scharrel. En mijn grootvader, die eigenlijk nooit tijd voor ons had, want hij was een geleerde wetenschapper, maar hij was ook bioloog en ornitholoog. Hij heeft me ook veel liefde voor vogels bijgebracht. Mij leerde de houtduif te lokken. Dus ik kan dat geluid nadoen. Ja. Mijn vader kon dat ook. Een soort van erfelijk. Dat is ook intergenerationele overdracht, waar mijn andere boek over gaat. En dat zijn van die kleine dingen die meteen terugtransporteren naar een gelukkige tijd in mijn leven. Want je zei helemaal aan het begin, ik schrijf de boeken die ik vroeger graag had willen lezen. En wat las je toen je kind was? Alles wat los en vast zat. Ik was echt een leesmonster. Dat was voor mij ook een vluchtwereld. Dus vanaf dat ik kon lezen. En mijn vader nam ons, toen hij nog bij ons woonde, altijd mee naar de bibliotheek. Een soort vaste prik. Ik denk elke zaterdag dat het was. En daarna bleef ik dat zelf doen. Soms 2-3 keer per week. En het maximum aantal boeken. Precies. En op een gegeven moment had ik bedacht dat, want toen had ik de kinderboekenafdeling uitgelezen al vrij snel. En toen had ik bedacht, had ik mijn moeders bibliotheekpasje gejat. En zei ik bij de bibliotheek, ja, mijn moeder is ziek. Ik mag boeken voor haar uitzoeken. En mijn moeder gebruikte dat pasje niet. Dus toen had ik toegang tot de volwassenafdeling. En kon ik lekker door. Nee, ik las dus heel veel. Met name ja, toch boeken met die over mensen gaan. Met een soort van psychologische inslag. Dus niet weinig thrillers. Alhoewel ik ook alle Agatha Christie's in der tijd wel gelezen heb. Dat was in mijn tijd nog. Maar ik las heel veel. En toen ik een jaar of 15, 16 werd mijn interesse al eigenlijk gegrepen door psychologie en begon ik psychologieboeken te lezen. Mijn eerste was over Abraham Maslow. Ja, de piramide. Ja, ja. Ja. Want de boeken die je vroeger graag had willen lezen, waren dat dan boeken geweest waarin gewoon praktische tips stonden? Een gebruiksaanwijzing van zo te leven? Nou, meer rolmodellen ook. En die had ik ook wel, want toen in mijn tijd, oh god, klinkt weer oud, waren er ook van die witte ravenpockets. En je bent wat jonger dan ik, dus dat weet je waarschijnlijk niet. Maar dat ging dan ook over het leven van meisjes die opgroeiden. Bijvoorbeeld, een serie heette Pitty op kostschool of zo. Meisje. Nou, ik droomde eigenlijk dat ik naar kostschool mocht, want ik vond thuis niet zo leuk. Dus dat je dan, dat zijn een soort van rolmodellen. Ik denk dat dat een belangrijke functie is. Ook van mijn boeken, dat krijg ik ook terug. Van dat ze kunnen relateren aan de personages. Dat je kan voorstellen, dit gaat over mij. En deze personages doen dingen die ik eigenlijk zou willen doen en hebben ervaringen. En het is een beetje second hand, maar die doe je mee op samen met het verhaal wat je leest. Want ik hoor je zeggen, het was een fijne jeugd. Tegelijkertijd zeg je ook aan het begin, in mijn jeugd was er uiteindelijk geen enkel veilig persoon voor mij. Ik zeg niet, het was een veilige jeugd. De eerste 6 jaar van mijn leven, dat ik dus bij mijn grootouders woonde, was een relatief veilige tijd. Omdat mijn ouders waren nog niet gescheiden toen. We woonden zeg maar onder de paraplu van mijn grootouders en de baboe. Dus ik ben opgevoed door meerdere volwassenen. Niet alleen door mijn vader en moeder. Mm-hmm. Dat was een hele fijne tijd wel. Maar de dingen die in het gezin speelden tussen mijn vader en moeder speelden toen ook natuurlijk al. Of niet natuurlijk, dat weet ik nu, die speelden toen al. Maar dat werd soort van afgedekt doordat er meer mensen waren. Dat kwam toen nog niet aan het licht voor jou? Nee, zoals dat vaak gaat in de eerste jaren van een huwelijk. En toen op een gegeven moment kreeg mijn vader was aan het promoveren. Daarom woonden we daar, ze hadden niet veel geld. En toen was mijn vader gepromoveerd en toen ging hij bij Philips in Eindhoven werken. En toen was er dus een groot kantelpunt. Uit die Garden of Eden. En gingen wij in een nieuw bouwwijk in Eindhoven wonen. En toen was opeens alle. En toen moest ik ook naar de. De basisschool. Was opeens. En toen begon eigenlijk een beetje de desintegratie van het gezin. Want je zegt ook geen enkel veilig persoon, inclusief ikzelf. Dus jij vond jezelf ook geen veilig persoon? Nou, ik heb al, ondanks die fijne tijd in Laren. Dit is ook waar ik nu ben. We zijn nu in Hilversum, echt mijn home ground. Als ik hier kom en inadem, dan ruik ik gewoon ook mijn jeugd eigenlijk. Mijn theorie is eigenlijk, als je ouders niet veilig voor zichzelf zijn, en dat heeft heel erg te maken met een soort kernovertuiging. Dat komt ook uit psychologie. Ik ben oké, jij bent oké. Misschien ken je dat. Uit de transactionele analyse is dat. Dat zijn een aantal varianten. Ik ben oké, jij bent oké. Ik ben niet oké, jij bent wel oké. Ik ben niet oké, jij bent niet oké. En dat is een soort van kernovertuiging die je overerft. Eigenlijk met de paplepel of met de borst ingegoten krijgt. En daar, dat is je fundament, daarop bouw je voort. En mijn moeder had zeker geen positieve kernovertuiging. En die breng je over op je kinderen. Dus eigenlijk, ik ben niet oké, jij bent niet oké. Hoe oud was je toen je dat ontdekte? Oh. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel jaren... 50? Ja, overheen gaan. Ja. Nou, ik heb heel lang gedacht, want toen had ik toch nog niet genoeg psychologieboeken gelezen. Dat ik gewoon dacht, ervan uitging dat er iets... dat zit ook in een van deze statements in het begin... van er is iets mis met mij, ik ben niet oké. En dat zijn ook de signalen die ik van mijn ouders kreeg. Van mijn vader minder, maar die verdween vrij snel van het toneel. Maar zeker van mijn moeder en mijn stiefvader. Ik was daardoor een heel onzeker kind. En elk kind denkt, als er van alles aan de hand is om zijn omgeving... dat het aan hemzelf ligt. Omdat je gewoon dat referentiekader, dat perspectief heb je niet als kleinkind. Dus ik had weinig zelfvertrouwen. En ja, dat is heel bepalend. Dus, en dat was die laatste, of ene laatste statement. Van, ben ik wel goed genoeg? Ja. Want wat was jouw overlevingsstrategie dan? Die jij toepaste als kind? Oh, ik had er een heleboel. Ja? Slim zijn. Slimmer dan de rest. Als je veel weet, als je snel nadenkt, goed de boel in de gaten hebt, loop je voor en ben je tussen haakjes veilig. Gevoelig zijn. Dus ik heb in mijn jeugd enorme voelsprieten ontwikkeld. Het is gewoon een overlevingsstrategie. Dat je heel goed let op de stemmingen van andere mensen en hoe die om kunnen slaan en wat er aan de hand is. En dat is een manier om je veilig te houden, te maken. Mijn creativiteit, die ik altijd ook gehad heb, is en een soort van zelfregulering. Dus ook een overlevingsstrategie. Dus dat ik me helemaal kon verliezen in schrijven en tekenen. Vluchten in andere wereld. Ja, maar dat is ook een. Als je zo'n. En dat waren redelijk gezonde overlevingsstrategie. Ik moet wel zeggen dat ik heel veel later ben doorgaan spijbelen. Dat ik gewoon school saai vond. En dus ik was liever in mijn eigen. Wereld. En schrijven was ook een overlevingsstrategie. Maar ja, van die nood heb ik een deugd gemaakt. Want het was ook, zeg maar, het waren ook bouwstenen voor mijn boeken later. Dus... Ja, want welke van die overlevingsstrategieën heeft jou het meest gehinderd dan? Goeie vraag. Ik heb de belangrijkste nog niet genoemd. Als je als basis over of kernovertuiging hebt van ik ben niet oké, jij bent niet oké, dan vertrouw je niemand. Dus als je het hebt over verbinding. En wat ik eigenlijk in mijn boeken steeds naar voren breng van verbinding is eigenlijk het allerbelangrijkste. Om gelukkig en gezond te zijn. Dat was iets wat ik niet kon. En niet deed. Want het was gewoon, bij mij was eigenlijk een soort van regel was alleen is veilig, samen is onveilig. En dat is een overlevingsstrategie. Dus ik liet mensen niet te dichtbij. Daaruit is dus in mijn relationele leven later een soort van bindingsverlatingsangst ontstaan. Want het is dat werkt in alles alleen door, doen natuurlijk. Eigenlijk. Ja. Alles alleen doen. En dat heeft me aardig gehinderd. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen, want het werkt in alles door. Ja. En het lijkt me iets heel lastigs om dat te veranderen. Ja, dat is best lastig. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Changes van David Bowie. Mm-hmm. En waarom dat nummer? Ik hou ontzettend van de muziek van David Bowie. En ik vind Changes prachtig. Ik krijg er altijd tranen van in mijn ogen. En heel erg de neiging om heel hard mee te zingen. Mm-hmm. Het is ook een soort van empowering. Mm-hmm. Turn and face the strange. En dat is dat kijken en niet wegkijken. Hè? Dus als er iets is wat ongemakkelijk is, hebben veel mensen de neiging om ervan weg te lopen. Terwijl ik denk, je moet er naartoe gaan. En die zin, turn and face the strange, vind ik prachtig. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. Streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. The strain to change it. Don't wanna be a richer man. To change it. Turn and face the strain to change it. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. Ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our necks and in. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. David Bowie, Changes. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelmuziek van Francine Ome, mijn gast. En je zei, het doet je denken aan je overtuiging dat je niet moet wegkijken, maar dat je juist moet kijken. Terwijl je instinct eigenlijk zegt van, joh, je moet weglopen voor iets wat eng is, wat confronterend is. Ja, gek is dat. En hoe heb jij dat geleerd? Ik denk dat het schrijven me, dat ik dus van eigenlijk van natuur mijn hele leven al doe, dat me daar heel erg in geholpen heeft. Want als je schrijft voor jezelf in een dagboek, een journal, hoe je het wil noemen, adresseer je jezelf. Je hebt eigenlijk het is een soort van continue innerlijke dialoog die je met jezelf hebt. Tenminste, tenzij je alleen maar schrijft wat er met je gebeurt, zeg maar in de buitenwereld. Maar ik heb eigenlijk altijd meer geschreven over mijn binnenwereld. En er zijn wel notities van dit of dat, maar het is meer echt een innerlijke dialoog. En ook een ontzettende behoefte, noodzaak om de dingen te begrijpen. Wat dus ook terug te leiden is naar een overlevingsstrategie. Maar als je begrijpt hoe de boel werkt, het geeft ook een soort van, het is allemaal schijn natuurlijk, schijnveiligheid, maar dus ook mezelf te begrijpen. Ja. En dat is eigenlijk allemaal vrij rationeel inderdaad. Van je weet dat het goed is. En toch kan ik me voorstellen dat je ook momenten hebt gehad dat je aan je bureau zit en dat je denkt, ik vind het eigenlijk te eng om op te schrijven. Ja, er zijn zeker momenten geweest, ja. Dat ik zelfs bijna een fysieke reactie had. Nou, niet bijna. Dat ik gewoon echt misselijk daarvan werd. Of moest huilen. Of boos werd. Ja, die fysieke reacties zijn er zeker geweest. Maar ik denk juist, en dat is ook een soort van overtuiging in mij, dat daar juist de winst te behalen valt. Datgene eigenlijk dus wat jou op afstand probeert te houden, dat daarin de heling zit. Of het eureka-moment, de inzichten. En werkt dat ook echt zo? Ja. Zit daar echt de heling? Ja. Ja. Zeg je heel overtuigd. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om naar de kern van de zaak te gaan. En niet een soort symptoombestrijding te doen. Trucjes te leren hoe je met dingen om kunt gaan. Ik denk dat je echt naar de kern toe moet gaan. Want die fysieke reactie, denk ik, dat je had tijdens het schrijven van het boek over je moeder. Ja. Over misbruik van je moeder en van jouzelf. Ja. En met name eigenlijk, dat was op een of andere manier. Nee, er waren dus. Ik wist gewoon dat, omdat het gaat over intergenerationele overdracht, intergenerationeel trauma. Ik wilde die beide situaties wat mijn moeder heeft meegemaakt, daar ben ik niet bij geweest. Dus dat moet ik me voorstellen. Ik weet wel een soort van aantal punten van dit en die. En dat was de setting. En zo oud was ze ongeveer. En bij mezelf was ik er natuurlijk bij. En ik vond het heel belangrijk om dat in beeld te brengen. Want het is dus een graphic novel. Het is helemaal getekend. Mm-hmm. En dat was heel moeilijk bij die scènes van mijn moeder. Er zit één sequentie in van een soort van tekening met krijtjes. Eigenlijk kwam dat helemaal vanzelf op een soort, in een agenda was het. Er was een lege agenda. De data staan, dus je ziet de data eronder staan. Het gaat over het verstrijken van de tijd natuurlijk ook. Mm. Waar een liedje van David Bowie ook zo mooi over gaat. Dat kwam er in een uur ongeveer uit, die tekeningen, de sequentie. Dus het was een soort van. En toen heb ik echt, zag ik zo'n beetje groen en geel, heb ik echt bijna moeten over. Kokhalzen, maar het moest eruit. En toen dat klaar was, dat gaat dan in een soort van trance. Dat ik denk, Jezus, wat heb ik nou gemaakt? Dat je schrikt van. Ja, wat je en, op papier en de, ziet staan. De eerste keren dat ik gewoon ook die misselijkheid bleef voelen. En ook de boosheid gewoon van wat haar overkomen is. Het gebrek van bescherming, want ik had geen veilig persoon. Mijn moeder had ook geen veilig persoon. Allemaal. Veiligheid is heel essentieel in het leven van een mens. En mijn eigen verhaal ook. En toen zei een deel in mij zei van, ja, je mag dit niet tekenen. Dus het was een heel moeilijk boek om te maken. Echt, ik heb door heel veel heen moeten werken. En is het dan echt opluchting als het klaar is? Want ik kan me ook voorstellen, als het dan vervolgens ook de wereld ingaat, dan krijg je weer heel veel reacties. En dan word je weer heel erg naar die tijd misschien weer teruggeworpen. Het is een heel proces natuurlijk. Ja, nee, daar heb ik eigenlijk geen last. Zeg maar het werk, vooral het innerlijk werk, want het boek is een soort reisverslag. Ik heb er 4 jaar aan gewerkt. Dat was eigenlijk de helende reis, of hoe je het wilt noemen. En ik merkte gewoon ook na de hand hoe ik ermee omging. Het was eigenlijk een soort van schoon geworden. Of die enorme lading was eraf. Een reinigende werking had het dan. Ja, dus het was... het was echt een heel belangrijk proces voor mij. Het was niet makkelijk. En ik heb heel vaak hartstikke vastgezeten. Gewoon omdat er weerstand van binnenuit was. Van eigenlijk zo'n die hand van je mag hier niet komen. Je mag hier niet naar kijken. En dat is weer dat kijken en wegkijken. En dat ik juist is, ja, ik moet daar juist wel naar kijken. Ja. En is dat dan ook het boek, zeg maar, wat de meeste moeite heeft gekost? Is dat dan ook het boek waar je het meest trots op bent? Omdat die hindernis het grootst was? Dat is ook nog een dingetje in mij. Van ik vind trots zijn op dingen die ik presteer. Zit niet zo heel erg in mijn vocabulaire. Ik ben wel trots op dat ik het volbracht heb. Want ik weet hoe zwaar het was. Maar dat is niet iets waar ik stil bij sta. Het is dan meer een opluchting. Het is klaar. En ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. Zo goed als ik het kon doen. Ja, want trots is dat je dan het knap vindt van jezelf. Ja, en dat klopt niet helemaal met basisscript, hè? Nee. En het is echt al goed veranderd door mijn basisscript. Intussen denk ik echt voor 75-80% ik ben oké. En waarschijnlijk voor 90% de ander is ook oké. Dus er zit echt wel een evolutie in. Maar trots zijn op mezelf, ik probeer het wel tegenwoordig. Soms praat ik hardop tegen mezelf als ik aan het wandelen ben, als ik alleen ben. En dan geef ik mezelf complimenten. Ja, want je kijkt er ook een beetje vies bij, inderdaad, als je het woord uitspreekt. Van... Ja, maar dat heeft te maken met die kernovertuiging. Ja. Dat ik gewoon heel lang niet trots op mezelf ben geweest. En daar heeft dat seksueel misbruik in mijn puberteit natuurlijk een stevig steentje aan bijgedragen. En het innemen van ruimte? Ja, dat is nooit, zeker op professioneel gebied, geen thema geweest voor mij. Het is wel grappig dat je dat vraagt, denk ik meteen. Heeft dat iets met jou te maken? Ja, denk je. Ik denk wel op relationeel gebied. Ik zie mezelf eigenlijk altijd van de professionele Francine en de Francine als privépersoon. Daar zit echt een enorme discrepantie tussen. De professionele Francine is heel zelfverzekerd, weet precies wat ze wil, kan heel goed de grenzen aangeven, de koers aangeven. En op relationeel gebied lijkt dat misschien ook zo, maar er zit een laag daaronder die het heel moeilijk vindt om ruimte in te nemen. En met name om behoeftes en grenzen aan te geven. En dat heeft ook te maken met wat er in mijn moeders jeugd, mijn vaders jeugd overigens ook. En ik denk ook daarbij ook dat dat collectief iets is waar vrouwen wel mee worstelen. Dit thema van grenzen bepalen, behoeftes aangeven. Mm. Ik bedoel, als je eventjes terugkijkt in de geschiedenis. 100 jaar geleden hadden we echt nog helemaal geen bal te vertellen. Nee, ik moet nu denken aan Suzanne Smit, die daar natuurlijk ook boeken over schrijft. Ook over de pijn die bij vrouwen zit. Helemaal dat je die kan terugvoeren tot de heksenvervolging. Ja. Hè? Dat je eigenlijk dat in een soort van in DNA zit van op het moment dat jij je mond open doet. Ja, dat zit in onze blauwdruk. In onze, dat zit er en we denken wel dat we intussen een heel stuk verder zijn. Maar het zit nog heel diep in ons reptiele brein gebrand, hoor. Dit. En dat is ook een overlevingsstrategie van de vrouw. Hou je maar klein. Doe wat er van je gevraagd, wees gewillig, dan wordt er voor jou gezorgd, dan ben je veilig. Maar als jij je bek opentrekt en zegt wat je denkt en ruimte inneemt, dan we houden onszelf denk ik ook onbewust klein. Wat het werk van Francine voor mij typeert, is dat het altijd heel autobiografisch is. En Francine onderzoekt zichzelf altijd met een hele scherpe blik eigenlijk. En met een hele onderzoekende blik. En zij beweegt, in tegenstelling tot heel veel journalisten, in alle bochten en krochten van zichzelf. En zij weet daar ook humor aan toe te voegen door onder andere haar tekeningen. En daardoor worden de zware thema's die zij behandelt draaglijk. En ook optimistisch en toegankelijk. En misschien nog wel wat heel belangrijk is voor haar werk, dat het ook heel herkenbaar is. Dat als je het leest, dat je jezelf erin herkent, natuurlijk. En ze werkt en ze behandelt altijd onderwerpen die haar op dat moment in haar leven ook echt bezighouden. Naar mijn idee leeft ze echt voor haar werk. Maar misschien is het omgekeerde ook wel waar. En werkt zij om te overleven. Mooi fragment. Het is verrassing voor mij. Ik weet wie het is. Het is de filmmaakster Pascale Bonnier, die een film, een documentaire heeft gemaakt over mij. Ja, in 2021. Ja. Ja. Ja, heeft ze gelijk inderdaad van werken om te overleven? Ja, je zei het ook al, van schrijven was ook een overlevingsmechanisme. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken van als je als kernovertuiging hebt, mag ik wel bestaan, ben ik wel goed genoeg. Mijn werk is natuurlijk ook een soort van bewijzen dat ik mag bestaan. Ik heb bestaansrecht. Ik beteken iets in deze wereld. En als je denkt, ik ben niet oké, van probeer te laten zien dat je wel oké bent door een heleboel mensen. Dat is onbewust begonnen, niet bewust van ik ga nu zelf hulpboeken schrijven. Dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar het is wel gebeurd. En die bochten en krochten waar ze het over heeft. Heb je alle bochten en krochten van jezelf al bijna in kaart Geen gebracht? Geen idee. Het meest realistische antwoord is tuurlijk nee. Nee. Hoe goed jezelf? Nou, dat kun je niet. Dat is een vraag die je niet kunt beantwoorden. We hebben allemaal blinde vlekken. En ik heb er een aantal onderzocht. En ik denk dat er nog een heleboel zijn waar ik nog niet geweest ben. Ik heb absoluut niet de illusie dat een mens zich compleet kan kennen. En dat is misschien ook helemaal niet belangrijk. Het gaat om de weg en niet het doel. Dat is een constant, bewegend gebeuren. Maar ik vind het wel interessant, de zoektocht. En in jouw gesprekken met twintigers die met dingen worstelen, wanneer is het voor jou een geslaagd gesprek? Als ik bij de kern kom. Maar dat is natuurlijk vrij ambitieus, want we kennen elkaar niet, net zoals jij en ik. We zien elkaar voor het eerst. En jij doet eigenlijk hetzelfde als ik. Jij wil ook de diepte induiken. Jij vraagt ook door. En dat doe ik ook. Als het een levend gesprek is. Als ik zie aan de ander dat hij geraakt wordt. Dat er emoties is, dat de ogen gaan stralen. Of juist bewolken. Of dat er ergens dingen geraakt worden. Want ik denk dat als er bij mij dingen geraakt worden, bij de ander dingen geraakt worden, dat er echt iets belangrijks gebeurt. En nou ja, dat is tegenovergesteld van die poppenkastwereld. Weet je nog, in het begin van ons gesprek, scroll, like, hartje, oh, leuk. Ja. Verbinding maken. Dus dat is misschien het antwoord. Als ik verbinding maak met de ander. En als de ander zich veilig voelt om zich te openen. En vind je dan naast dat verbinding maken het belangrijk om gerust te stellen of om toch, ja, confronterend te zijn dat mensen hun ogen geopend zijn? Beide. Geruststellen, ja, maar aanmoedigen ook. Zelfvertrouwen geven, dat vind ik ontzettend belangrijk. En ook de boodschap, je struggelt hier echt niet alleen mee. Het is beide. Dat is verbinding maken. En ik stel mijzelf dus ook kwetsbaar op. Dat vind ik heel belangrijk. Want als ik dat niet doe, dan is er geen verbinding. Het is altijd een tweerichtingsverkeer. Een soort gelijkwaardigheid moet er zijn. Ja. Want vind je het dan makkelijker om iemand, tenminste, ja, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar volgens mij, als ik dus luister naar die podcast, vind jij het gemakkelijker om iemand anders een gevoel van zelfvertrouwen te geven dan jezelf? Ja, dat is een overlevingsstrategie. Anderen helpen gaat mij veel makkelijker af dan mezelf laten helpen of om hulp vragen of hulp accepteren. Ja. Dat is jammer eigenlijk. Ja. Ja, want hulp accepteren, steun accepteren, liefde accepteren en kunnen ontvangen is natuurlijk voeding. Ja. Dus, en mensen moeten gevoed worden. Maar zoals ik al zei, het is allemaal werk en uitvoering. Ja. Maar je merkt dus wel dat naarmate je ouder wordt, dat makkelijker wordt om dingen aan te nemen. Om aan te nemen als iemand tegen jou zegt van, ik vind je geweldig, je bent een fantastische schrijver. Het gaat, komt het meer het gaat binnen? Beter. Het komt wel wat meer binnen, ja. Ja, het is gek hoor, hoe diep dat erin zit. Ik weet waar het vandaan komt. Maar weet je, weten is ook niet alles. Weten en begrijpen zijn ook allemaal overlevings. Dat uiteindelijk, en daar doelde je net ook, het gaat om het voelen. Ja. Binnen laten komen. En, een heel proces. Het is, ja, ik zie aan jouw ogen. Dat, weet je, daarin zijn we denk ik ook allemaal gelijk. En als we nou allemaal iets voor elkaar kunnen betekenen en een klein stapje verder helpen in plaats van naar beneden halen, dan zijn we denk ik al heel goed bezig, toch? Zou je nog wel eens 20 willen zijn? Ja. Ik zou misschien, want ik was ook heel onzeker over mijn uiterlijk. Terwijl als ik nu foto's zie, denk ik, jezus, ik was gewoon hartstikke mooi. Oh, jammer dat, is dat, hè? Ja. Dat je dat achteraf dat? Dan ziet. Dat ik denk, zou ik daar eens wat meer van genieten? Wat is dat in de natuur? Dat je echt het mooiste lichaam hebt op het moment dat je er het minste mee kan en het minste bewust van bent? Nou ja, omdat we dus opgevoed zijn zoals we opgevoed zijn door de moeders die we hadden, door hun moeders. En ik denk nu, schoonheid is misschien ook wel gevaarlijk geweest vroeger. Weet je, als jij heel mooi bent en dat ook belichaamde. Dan heb je die onderverdeling, hè? Moeder, hoer, wat hadden we nog meer? Dit is iets wat collectief, denk ik. Ja, het is wel interessant. Het idee van. Snap je wat ik bedoel? Dat het gevaarlijk is om je vrouwelijkheid, je schoonheid en daarvan te genieten. En het te weten. En het te weten, ja. En daarvan te genieten. En, ja. En natuurlijk gebeurt het ook wel tegenwoordig. Maar als je ziet gewoon ook al die jonge meisjes die al zoveel aan zichzelf laten klussen. Die op hun 16e al een nieuwe neus of nieuwe borsten voor hun verjaardag vragen. En die met een Instagram-filter naar de plastisch chirurg gaan. Van zo wil ik zo er wil altijd eruit uitzien. Ja. Ja. En natuurlijk de kapitalistische maatschappij die dankbaar gebruik maakt van al die onzekerheid. Dus je moet op je 26 eigenlijk al beginnen met botox, want anders op je 35 ben je al te laat. Ja. Allemaal, en dan komen we weer terug bij de grondgedachte, ik ben niet goed genoeg. Wat is dat toch? Ja. En tegen de tijd dat je dat wel vindt, en dan ben je oud en versleten. Ja, en dan begint het allemaal te rimpelen. En dan, ja, en dan kijk je nog eens naar die foto en denk, shit man. Ja, zo gaat het. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Heb jij wat meegenomen? Ik ben het vergeten. Oh. Wat had je in gedachten? Zal ik mijn vergeetachtigheid hier achter? Oh ja, laat maar je vergeetachtigheid achter. Ja. Ja. Want ben je iemand die veel ballast, ook concrete ballast heeft? Een huis vol spullen? Nee, ik heb de meeste mensen die bij mij thuis komen zeggen, wat heb je een heerlijk leeg huis. Oh, ik ja. heb wel veel tekenspullen. Dat wel. Dat wel, ja. Maar nee. Dat geeft het spijt niet. Me heel erg. Dat is mijn neurodiverse brein die niet goed dingen kan onthouden. Dan gaan we naadloos over in de liefde. We hebben het al kort over de liefde gehad. Over bindingsangst, verlatingsangst. Sinds het boek van Hannah Kuppen weet ik dat het allemaal tegelijkertijd kan bestaan, hè? Absoluut. In één persoon ook. En zelfs, ja, het is nooit dat je alleen maar bindingsangst of alleen maar verlating. Dat zijn gewoon twee zijden van één medaille. Ja. En soms heb je de ene kant van de medaille voorhangen en de andere kant. Maar daarachter zit de andere kant. Wat het allemaal heel ingewikkeld maakt. Ja. Vind je het ook, wat het eerder over zelfvertrouwen geven of zelfvertrouwen krijgen, vind je het ook makkelijker om liefde te geven dan te ontvangen? Ja, me instellen op de ander gaat me veel makkelijker af. Een ander. En ik schiet heel snel, dat is weer die psycholoog in mij. In mijn boek heet die Dr. Anders Mol. Ik schiet heel erg dus in die hulpersrol. Ik noem het Jezus-complex. Dat ik iedereen wil. Ik heb een soort radarogen voor wat er bij mensen aan de hand is. En dat heet een traumabond. Dus ik kan. En mensen die voelen zich gezien. En ik heb daar heel veel aandacht voor. En ik heb dus een soort van verzamelde wijsheid en ook een aantal gaven of zo. Maar dat is ook allemaal een manier om mensen op afstand ja, te houden. Het is een soort van schild natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Dat zie je heel goed. Ja. Maar dat is heel moeilijk. Het is zo ingesleten. om daar... Ik heb een hele geduchte partner daarvoor nodig die daar doorheen kijkt. En die het snapt en ziet. Ja, ja. Die zich niet door mij om de tuin laat leiden. En ik ben daar best goed in, zeg maar. Daar word je ook steeds beter in natuurlijk, naarmate je ouder wordt. Ja, ja. En jij zei dat nummer over de liefde, dat moet zijn Richard Harris en MacArthur Park. Waarom dat nummer? Ja, dat nummer, het is al een heel oud nummer, want het is het 60er jaren. Het raakt mij zo diep door de melodie en de verschillende tempi die het heeft. En ook de zin erin. God, hoe gaat hij ook maar weer? I will win your love and I will lose it. Die op- en neergang, liedje gaat ook heel erg op en neer van niks is permanent. Ik weet hem dadelijk, het liedje. I will win the admiration in your eyes and I will lose it. Maar is dat misschien de belangrijkste liefdesles die je hebt geleerd? Van dat je er nooit van moet uitgaan van dit is blijvend? Nee, dat was mijn oude script. De belangrijkste les is eigenlijk, helemaal teruggaand uit het begin, is de relatie die ik met mezelf heb. Dus ik ben wel oké en jij bent ook oké. En dat betekent eigenlijk gewoon dat ik een goede relatie met mezelf heb en mezelf niet meer in de steek laat. En veilig ben voor mezelf. Want elk moment dat jij eigenlijk kritisch bent op jouzelf, laat je jezelf in de steek. Ben je wreed naar jezelf toe. En dat is waar ik langzamerhand naartoe aan het groeien ben. Een goede relatie met mezelf. En het cliché dat als je een goede relatie, als je van jezelf houdt. Ja. Als je een goede relatie met jezelf hebt, dan pas kun je van een ander houden. Geloof je daarin? Nee, het is altijd werk en uitvoering. We zijn allemaal samen onderweg. En ik denk dat elke relatie heeft zijn uitdaging. En dus zijn kansen ook om verder te komen. We zoeken elkaar daarvoor op om te groeien. Als het goed is, denk ik. Als je durft te kijken en niet wegkijkt. Niet denkt, want je hebt er natuurlijk wel twee. In een relatie heb je er twee voor nodig, hè? Die durven te kijken naar wat er werkelijk aan de hand is. Ik vind het wel een geruststellende gedachte. Want ik vind altijd inderdaad als mensen zeggen, ja, je moet eerst volledig van jezelf houden voordat je van een ander kan houden. Denk je van, volledig, ja, wanneer bereik je dat punt? Nooit. Volledig bestaat niet. Nee. Een einddoel is er niet. We zijn gewoon, het is allemaal werk en uitvoering. En er is voorschrijdend inzicht. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je focust op wat er, en dat ben ik ook aan het leren, wat er wel goed gaat. In plaats van, als je dan teruggaat naar changes en deze generatie die allemaal, en de maakbaarheidsmaatschappij, dat je allemaal het idee hebt, ik moet veranderen om gelukkig te worden. Als ik maar dit doe, als ik maar dat huis of die baan, dan. Maar dat is niet zo. Zo werkt het niet. Hoe gelukkig ben je nu? Op een schaal van 10? Nou, ik denk het cijfer wat spontaan in me opkomt, dat wel een goede 8 is. Ik heb heel hard een 9. En jij? ik zit ook aan een 8 te denken, ja. Ja. Ik vind het dus een vrij hoog cijfer, toch? Ja, dat vind ik ook. Want vragen mensen dat vaak aan jou van, wat is geluk dan? Nee, dat vraagt nooit iemand. Nee? Nee. En wat is geluk? Dat is een peak experience. Het gevoel dat je helemaal overstroomt van geluk. En dat is vaak heel kort. En het is ook tegelijk, denk ik, een heel grote dankbaarheid. En dan gaat het weer weg. Dus ik denk, misschien is geluk erg overrated ook. Het is ook een soort handelswaar eigenlijk geworden tegenwoordig. Toch? Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig dat iemand die eigenlijk veel zelfhulpboeken schrijft. Ja, ik heb het nooit zo genoemd, hè? Nee, maar eigenlijk. Het bleken het te zijn. Ja. Nee, misschien is acceptatie en zelfwaardering, waardering van de ander, veel belangrijker. Dus dat je met de flow meegaat in plaats van dingen accepteert, in plaats van het verzet. En ik geloof zelf ook, dat is ook cliché, maar dat geluk heel erg in de kleine dingen zit. In een mooie, zoals ze nu zijn, zo'n intens groene treurwilg. Of de bloemetjes en de bijtjes die nu weer vrolijk bezig zijn. De houtduif. De houtduif. Dankjewel, Francine, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Spring was never step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and we're pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Call the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands, and the old men playing checkers by the trees. This park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe. NPO Radio 1. 2 uur.